पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। आरंभणाधिकरण में सात सूत्र थे और वेदांत का जो प्रसिद्ध विवर्तवाद है उस विवर्तवाद के का समर्थक ये अधिकरण था तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि सात सूत्रों से विवर्तवाद के अनुसार ये बताया गया कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, भोक्ता भोग्यात्मक, और जगत का अपने उत्पत्ति से पहले सत्व है लेकिन कारण रूप से, और जिस रूप से जगत अपने उत्पत्ति से पहले सत है उसी रूप से स्थिति काल में भी और प्रलय के बाद भी सत रहता है, कारण रूप से ही सत है, और कार्यात्मना तो कार्य मिथ्या है, विवर्त है, कल्पित है। इस प्रकार ये जीव तथा जगत ब्रह्मरूप होने से, ब्रह्म से अनन्य होने से, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाती है वेदांत मत के अनुसार, जो प्रधान कारणवाद आदि अन्य मत हैं उनमें यह श्रुति की प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाती। ये सब चर्चा तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्रों से हुई। अब इतर व्यपदेशाधिकरण है सप्तम अधिकरण। इस सप्तम अधिकरण का अवतरण है टीका में, इसको देखिए, फिर हम लोग भाष्य क्या नाम इस इतर व्यपदेशाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले भारती तीर्थ जी के दो श्लोकों पर विचार करेंगे, फिर भाष्य का विचार, सूत्र एवं भाष्य का। पहले इस अधिकरण की अवतरण जो टीका है इसको देखिए। जीवा भिन्नम ब्रह्म जगत कारणम इति वदन वेदांत समन्वयो विषय स यदि तादृग ब्रह्म जगत जनयेत तर्हि स्वानिष्टम नरकादिकम न जनयेत स्वतंत्र चेतनत्वात् इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेहे। पूर्वोक्त जीव अन्यत्वं पूर्वोक्त जीव अनन्यत्वं उपजीव्य जीव दोषा ब्रह्मणि प्रसज्जेरन इति पूर्वपक्ष सूत्रं गृहीत्वा व्याचष्टे इतर व्यपदेशात इत्यादिना। तो ये कहते हैं इतर व्यपदेश अधिकरण का विषय क्या है? अधिकरण के पांच या छह अंश हुआ करते हैं ना, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। ये छह अंशात्मक किसी किसी के मत में अधिकरण होता है और कोई फल से अतिरिक्त बाकी पांच अंशात्मक मानते हैं। लेकिन विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, संगति, ये पांच अंश तो सभी के इसमें है। मल क्या नाम, फल किसी के यहां है किसी के यहां नहीं है, तो उसमें विषय तो जरूर होना ही चाहिए अधिकरण का। तो इस इतर व्यपदेश अधिकरण का विषय क्या होगा? तो विषय बताया कि जो इस पाद के पूर्व अधिकरणों में विषय था वही इस अधिकरण का भी विषय है। सप्तम अधिकरण से पूर्ववर्ती छह अधिकरणों का विषय क्या था? प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में वेदांत समन्वय, ये विषय है। प्रथम अध्याय ने जो वेदांत समन्वय बताया है उसी को विषय बना करके इस पाद के अधिकरणों के द्वारा वेदांत समन्वय का किसी के साथ भी विरोध नहीं है ये बताया जा रहा है। स्मृति के साथ भी विरोध नहीं है वेदांत समन्वय का, इसे दो अधिकरणों के द्वारा बताया गया। और सांख्य के द्वारा उक्त तर्कों के साथ भी विरोध नहीं है, इसको भी बताया गया तृतीय अधिकरण से लेकर के सांख्यादि के द्वारा उक्त तर्कों के साथ अविरोध बताया गया छठवें अधिकरण तक, तृतीय से लेकर के तर्कों के साथ अविरोध। अब ये बताया जा रहा है वेदांत समन्वय को ही विषय बना करके, संशय उत्थापित करके वेदांत समन्वय ब्रह्म में मानने पर जो दोष दिखाए जा रहे हैं उन दोषों का यानी युक्ति के साथ ही विरोध का परिहार किया जा रहा है। इसलिए यहां कहते हैं कि जीवा भिन्नम ब्रह्म जगत कारणम इति वदन वेदांत समन्वयो विषय। जीव से भिन्न ब्रह्म जगत का कारण है यह बताने वाला जो वेदांत समन्वय है वह इस अधिकरण का विषय है। जीव से अभिन्न ब्रह्म जगत का कारण है यह बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा। तो प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय जीवाभिन्न ब्रह्म जगत कारण है ये है, और इसी में संपूर्ण वेदांतों का समन्वय है, इसको माना जाएगा विषय, इस अर्थ को। अब ये कहा जा रहा है कि ये वेदांत समन्वय जो है ब्रह्म में उसका विरोध इस तर्क के साथ होगा कि नहीं होगा, ये संशय है। वो तर्क कौन सा है? कि तादृक ब्रह्म जगत जनयेत तर्हि स्वानिष्टम नरकादिकम न जनयेत स्वतंत्र चेतनत्वात्। ये एक अनुमान है, तर्क है। तादृक ब्रह्म का अर्थ होता है जीवाभिन्न ब्रह्म, यानी जगत का कारण जिस ब्रह्म को बताया, जीव से अभिन्न ब्रह्म को बताया गया कारण किसका? जगत का। इसलिए तांत्रिक ब्रह्म यानी जीवाभिन्न ब्रह्म जगत जनयत, यदि जगत को उत्पन्न करता है ये मान ले, जगत का उत्पादक जीवाभिन्न ब्रह्म है ऐसा मानने पर, जीवाभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर क्या होगा? कि कहते स्वानिष्टम नरकादिकम न जनयेत, अपना जो अपने लिए अनिष्ट यानी दुख का हेतु जो नरकादि है उसको तो उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ब्रह्म जीव से अभिन्न यानी जीव स्वरूप ही है, तो नरकादि दुख किसको भोगना पड़ता है? जीव को ही भोगना पड़ता है, और उस जीव से नरकादि दुखों को भोगने वाले जीव से अभिन्न ब्रह्म ने ही नरकादि को उत्पन्न किया है। तो कहते हैं कि जीव से अभिन्न जो ब्रह्म है वह तो स्वतंत्र चेतन है यानी ज्ञाता है, उसे ये मालूम है कि हमारे दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, ये जानते हुए भी सर्वज्ञ होने के कारण तो अपने से अभिन्न जीव के दुख का निमित्त भूत जो नरकादि है उसको उत्पन्न नहीं करना चाहिए ब्रह्म को, और सुख के साधनों को ही उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि वो स्वतंत्र चेतन है। तो नरकादि की उत्पत्ति न करने की आपत्ति आएगी, ये यहां पर कह रहे हैं कि स्वानिष्टम नरकादिकम न जनयेत। कौन? तांत्रिकम ब्रह्म जनयेत का कर्ता, न जनयेत का कर्ता भी तांत्रिक ब्रह्म होगा। जीव से अभिन्न ब्रह्म को चाहिए कि वह अपने अनिष्ट यानी दुख का साधन भूत नरकादि को न उत्पन्न करें। ऐसा क्यों? तो कहते हैं स्वतंत्र चेतनत्वात्, क्योंकि ब्रह्म तो स्वतंत्र चेतन है, उस पर किसी अन्य का शासन नहीं है, वह सबका नियामक है, अंतर्यामी ब्राह्मण यही बताता है ना। ये जो न्याय है स्वतंत्र चेतन होने के कारण उसे अपने दुख के साधनों का उत्पादन नहीं करना चाहिए, ये बताने वाला जो न्याय है, इस न्याय का न्याय के साथ वेदांत समन्वय का, जीवाभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा, ये संशय है। इस संशय के होने पर पूर्व पक्षी कहेंगे कि जरूर विरोध होगा, ये पूर्व पक्ष है। तो संशय विषय और संशय रूपी इस अधिकरण के दो अंशों को बता करके टीका में टीकाकार तीसरा अंश पूर्व पक्षात्मक बता रहे हैं कि पूर्वोक्त जीव अनन्यत्वम उपजीव्य जीव दोषा ब्रह्मणि प्रसज्जेरन इति पूर्वपक्ष सूत्रम गृहीत्वा व्याचष्टे। तो कहते हैं कि पूर्वोक्त जो जीव से ब्रह्म का अनन्यत्व बताया गया, जीव ब्रह्म से अनन्य है, ये जो पूर्व खंड में बताया गया तद अनन्यत्वम पूर्व अधिकरण में बताया गया उसको आधार बना करके, हाँ पूर्वोक्त जीव अनन्यत्वम उपजीव्य यानी उसको निमित्त बना करके आधार बना करके ये कह रहा है कि ये जीव दोषा ब्रह्मणि प्रसज्जेरन, जीव में विद्यमान जो दोष है संसारित्वादि अहित न करना और हित यानी अहित करना और हित न करना आदि जो जीव के दोष हैं वह ब्रह्म में जरूर प्राप्त होंगे क्योंकि उसे जीव से अभिन्न माना जा रहा है। इति पूर्व पक्ष सूत्रम, यह पूर्व पक्ष का सूत्र है प्रथम सूत्र, उसको आधार बना करके व्याख्यान किया जा रहा है इतर व्यपदेशात इत्यादि से, यानी यह प्रथम इस अधिकरण का यह अवतरण हुआ टीका में। अब मूल सूत्र तथा भाष्य का विचार करने से पहले हम लोग इस इतर व्यपदेशाधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले वैयाकरण क्या नो वैयासिक न्यायमाला के जो दो सूत्र है जिन्हें अधिकरण सार कहा जाता है, उन दोनों श्लोकों का विचार करता है। पहले इनका उच्चारण किया जाए। हिता क्रिया दिशानो वा जीवा भेदं प्रपश्यतः जीवा हित क्रिया स्वार्था स्यादेशा नहि युज्यते अवस्तु जीव संसार तेन नास्ति मम क्षतिः इति पश्यत ईशस्य न हिता हित भागिता। तो हिता क्रियादि स्यात् नो वा जीवा भेदं प्रपश्यत, यानी जीव से अपना अभेद देखने वाले ईश्वर में प्रपश्यतः, ये षष्ट्यंत है, ये विशेषण है ईशस्य का, और ईशस्य जो द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में है, इति पश्यतः ईशस्य। यहां पर ईशस्य पद, जो पद है षष्ट्यंत, उसको जीवाभेदं प्रपश्यतः यहां पर भी ले आइए। तो जीवा भेदम प्रपश्यतः ईशस्य, जीव से अपने अभेद को देखने वाले, अर्थात जीव को अपने से अभिन्न देखने वाले ईश्वर में हिता क्रियादि स्यात् नो वाशात्। हिता क्रियादि ये दोष है, और हिता क्रियादि दोष अपने को जीव से अभिन्न देखने वाले ईश्वर में प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। हिता क्रिया का अर्थ है, क्रिया का अर्थ है करण, अक्रिया का अर्थ है अकरण, और हित का अर्थ है सुख के साधन। तो सुख के साधन धर्म का अनुष्ठान न करना, और दुख का आदि शब्द से लीजिए, यानी हिता क्रिया शब्द का तो अर्थ निकला हित के, यानी सुख के साधन का अनुष्ठान न करना, ये हिता क्रिया है। और अहित है नरक आदि, और उसका करना, ये है आदि शब्द से ग्राह्य। तो अहित नरकादि का उत्पादन करना और हित का उत्पादन हित का न करना, ये जीव का दोष है। जीव में रहने वाले जो ये दोष है, सुख साधन धर्म का अनानुष्ठान और दुख साधन अधर्म का अनुष्ठान, ये जो हिता हित अकरण और अहित करण रूपी दोष है जीव का, ये जीव में रहने वाला दोष जीव से अभिन्न अपने आप को देखने वाले ईश्वर में प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, ये हुई शंका। इस शंका का समाधान करते हुए ये बता रहे हैं, ये संशय हुआ यहां पर कि जीवा भेदम प्रपश्यतः ईशस्य, जीव से अपना अभेद देखने वाले ईश्वर में, जीव में रहने वाले जो हिता क्रियादि दोष हैं, यानी हिता साधन धर्म का अनुष्ठान न करना और अहित जो दुख है, क्या दुख का हेतु है अधर्म, उसका अनुष्ठान आदि जो दोष हैं, इन दोषों की प्राप्ति परमेश्वर में होगी अथवा नहीं होगी, यह संशय हुआ। तो इस प्रकार ये विषय और संशय ये दो अंश इस अधिकरण के बताए गए प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में, तृतीय अंश है पूर्व पक्ष, उसे बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। तो जीवाहित क्रिया स्वार्था, ऐसा स्वार्थाश्यात ऐसा लगा दीजिए, यानी जीवाहित क्रिया यानी जीव के द्वारा जो अहित अधर्म है उसका करना, और अहित अहित है अधर्म उसको उसका अनुष्ठान, ये है अहित क्रिया, और हित जो धर्म है उसका न करना, ये भी आगे लीजिए। ये जीव के जो दोष है अहित करणादि रूप, ये दोष ईश्वर में भी प्राप्त होंगे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ईश्वर ये अहित करने वाला जो जीव है उसे अपने से भिन्न नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि सारे जीव मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए स्व शब्द से लीजिए ईश्वर को, और स्वस्य अर्थ यानी प्रयोजनम यस्याः क्रियायाः सा स्वार्था, ऐसा बहु समास कर दीजिए, यानी स्व यानी ईश्वर, और ईश्वर को ईश्वर का अर्थ यानी प्रयोजन है जिस क्रिया से, उस क्रिया को कहा जाएगा स्वार्था क्रिया यानी ईश्वरार्थ क्रिया, ईश्वर के यानी जो जीव को फल प्राप्त होगा वह जीव से अभिन्न होने के कारण माना जाएगा कि ईश्वर को भी प्राप्त हो रहा है। तो जीव को फल देने वाली सुख दुखात्मक फल देने वाली जो क्रियाएं हैं, अहित का करना ये जीव को दुखात्मक फल देने वाली क्रिया है, और हित का न करने से सुख प्राप्त नहीं होगा। ये जो जीव की क्रिया है ये जीव से अभिन्न ईश्वर की भी मानी जाएगी, ईश्वर को फल देने वाली मानी जाएगी। स्वार्थाश्चात ईश्वरस्य प्रयोजनार्थाश्चात, लेकिन ये माना पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं युज्यते, ईश्वर को जीव के द्वारा किए गए कर्मों का फल जीव से अभिन्न ईश्वर को मानने पर ईश्वर को भोगना पड़े ये कहना उचित नहीं है। लेकिन भोगने को प्राप्त हुआ यदि अभिन्न मानते हैं तो, इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष है। ईश्वर को तो योगी लोग कहते हैं कि पंच क्लेश से रहित है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रहित पुरुष विशेष है, और उसे यदि अहितादि अहित करणादि रूप दोष प्राप्त हो जाए तो क्लेशवान हो जाएगा, ये मानना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त। द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है इस अधिकरण के सिद्धांत को, कहते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं सर्वज्ञ होने के कारण, हाँ समन्वय विरोध हो जाएगा, ईश्वर से ईश्वर जीव से अभिन्न जो है देख रहे हैं अपने आप को, तो जीव को जीव में रहने वाले दोष ईश्वर में प्राप्त हो जाएंगे तो वेदांत समन्वय का विरोध होगा ना, क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म को नित्य शुद्ध भी कहा जा रहा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सुर कहा जा रहा है, और उसमें ये सारे दोष प्राप्त हो रहा है तो शुद्धता कहां रही, इसलिए वेदांत समन्वय का विरोध है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। और सिद्धांती उस विरोध का परिहार कर रहे हैं, द्वितीय श्लोक से इस अधिकरण का सिद्धांत बताया गया। तो अवस्तु जीव संसार इति पश्यतः ईशस्य, ऐसा अन्वय करिए, जीव में जो संसार की प्रतीति हो रही है, जीव में प्रतीयमान संसार अवस्तु है, वस्तु कहते हैं सत्य को, अवस्तु कहते हैं प्रातिभासिक को, मिथ्या को, कल्प को। तो जीव में जो संसार है वह जीव का वास्तविक नहीं है, कल्पित है, मिथ्या है, अवस्तु है। इति पश्यतः ईशस्य, ईश्वर देख रहे हैं कि मेरा ही प्रतिबिंब स्थानीय जो जीव है, उस जीव में जो संसार है वह वास्तविक नहीं, कल्पित है। जैसे हजार घड़ों में जल भरा है और उनमें अलग अलग उस जल में रंग मिलाया है, तो किसी घड़े में जल पीला है, किसी घड़े में लाल है, किसी घड़े में नीला है, किसी में हरा है, किसी में काला है, और कुछ घड़े ऐसे हैं कि जिसमें कोई रंग नहीं मिला, शुद्ध जल है। उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो जिस घड़े में पीला जल है उसमें प्रतिबिंब पीला दिखेगा, लाल जल है उसमें लाल प्रतिबिंब दिखेगा, हरा है जल उसमें हरा दिखेगा, काला है उसमें काला दिखेगा। तो प्रतिबिंब में प्रतीयमान जो सूर्य के प्रतिबिंब में जलगत रंग है वह प्रतिबिंब में वास्तविक नहीं है। उस जल में से यदि रंग को हटा देते तो वही प्रतिबिंब फिर वैसा दिखता है, शुद्ध दिखता है। इसलिए माना जाएगा कि प्रतिबिंब में जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं वे औपाधिक है, यानी कल्पित है, उपाधि के कारण भासमान है। जैसे स्फटिक में लालिमा भासती है वह, और बिंबभूत जो सूर्य है उस बिंबभूत सूर्य में प्रतिबिंब के लाल पीले नीले दिखने पर भी वो सर लाल पीला नीलापन नहीं होता, उसका तो अपना जो स्वरूप है प्रकाश स्वरूप ही रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये शरीर है घट के तरह घट, 84 लाख प्रकार के शरीर, और उनमें पानी के तरह पानी है ये अंतःकरण, और उस अंतःकरण रूपी पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है जीव, सूर्य स्थानीय है परमेश्वर। तो सूर्य स्थानीय परमेश्वर ये देख रहा है कि अलग अलग अंतःकरण जो है अलग अलग दोषों से दूषित है, और उन अलग अलग दोषों से दूषित अंतःकरण के सन्निधि में भले ही अंतःकरण के दोष अंतःकरणस्थ प्रतिबिंब में भास रहे हैं, लेकिन वह वस्तुतः अंतःकरण के धर्म है, क्षेत्र अंतःकरण रूपी क्षेत्र के धर्म है, इच्छा द्वेष सुख आदि, न कि तस्थ प्रतिबिंबक है। वो प्रतिबिंब में तो उपाधि के धर्मों का भान हो रहा है, स्टिक में जैसे पुष्प के लालिमा का भान हो रहा है वैसा। इस प्रकार प्रतिबिंब रूप जीव में भी अंतःकरणादि उपाधि के निमित्त से संसार कल्पित है, मिथ्या है, ऐसा दर्शन कर रहे हैं जो परमेश्वर। इति पश्यतः ईशस्य, और क्या देख रहे हैं? तो कहते हैं तेन नास्ति मम क्षति। तेन यानी जीव में कल्पित वो संसार, उस जीव में कल्पित संसार से, तेन शब्द से जीव में कल्पित संसार को लेना, मम क्षति नास्ति, मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। इति पश्यतः, संसार जीव में कल्पित है, उससे मैं प्रभावित नहीं होता हूं। हाँ हाँ, मैं जो ईश्वर हूं उस मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। मम शब्द से ईश्वर को लीजिए, तो मम ईश्वरस्य न क्षति, मेरी कोई क्षति नहीं होती। इति पश्यतः ईशस्य, ऐसा देखने वाले जो ईश्वर है उनमें कहते हैं हितादि भागिता, हिताहित भागिता न, हित अकरण और अहित करण का कोई दोष जीवगत ईश्वर में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर यथार्थ दृष्टा है, वास्तविकता को देखने वाले हैं। तो जीव ये देखते हैं कि मेरा ही जो प्रतिबिंबात्मक अंश है जीव, उसमें अंतकरण के धर्म भास रहे हैं, अंतकरणादि के साथ संसर्ग उसका होने से उसमें कल्पित हिताकरणादि हैं, उस कल्पित हिताकरणादि के साथ बिंब रूप जो मैं हूं उस मेरा कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा देखने वाले ईश्वर में हित अकरण और अहित करणादि जो दोष हैं जीवगत वे प्राप्त नहीं होंगे। ये इस अधिकरण का सिद्धांत है, उसे द्वितीय श्लोक से बताया गया। अब ये जो प्रथम सूत्र है इसका उच्चारण किया जाए। इतर वेपदेशाधिता करणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशाधिता करणादि दोष प्रसक्ति ही, तो दो पद है इसमें, इतर व्यपदेशात और हिता करणादि दोष प्रसक्ति, ऐसे दो पद है। तो जीवाभिन्न ब्रह्म को जगता कारण मानने पर ब्रह्म में हिता करणादि दोष जो जीवगत है वो प्राप्त होंगे, उनकी प्राप्ति होगी, प्रसक्ति करते प्राप्ति को। तो ब्रह्मणी हिता करणादि दोष प्रसक्ति यानी दोष प्राप्ति स्यात् वेदांत मते, ऊपर से अध्याय कर दीजिए। जीवाभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण मानने वाले वेदांत मत में हिता करणादि जो दोष हैं वे ईश्वर में प्राप्त होंगे। क्यों? तो कहते हैं इतर व्यपदेश, इतर व्यपदेश में षष्ठी तत्पुरुष समास है, इतरस्य व्यपदेश, इतर व्यपदेश, इतर शब्द से जीव को लीजिए, तो इतरस्य याने जीवस्य, जीव को शास्त्र ब्रह्म से अभिन्न बता रहा है। एतद आत्मेमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो, ये जो उपनिषद वाक्य हैं इसमें यह बताया गया कि ये सारा जगत सशब्दित ब्रह्मात्मक है, एतद आत्मेमिदं सर्वं, और तत्सत्यम, ये जो जगत का कारण ब्रह्म है वह सत्य है और वो स आत्मा यानी सबकी आत्मा है, इसलिए हे श्वेत के तो तुम भी वही हो। यह वाक्य जीव में ब्रह्म से अभिन्नता बता रहा है, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बता रहा है। तो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद व्यपदेश यानी कथन होने से जीव में जो हिताकरणादि दोष है वह ईश्वर में प्राप्त होंगे। ये इतर व्यपदेशात का अर्थ कर लो एक, अथवा दूसरा अर्थ कर लो इतर शब्द का ब्रह्म, इतरस्य याने ब्रह्मण, व्यपदेशात याने जीव के रूप में ब्रह्म का व्यपदेश हुआ है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, यह श्रुति ये बता रही है कि जीव के रूप से सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट होकर के ईश्वर ने ही ये दुख का हेतुभूत संसार बनाया है, ऐसा माना जा रहा है। और तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति बता रही है कि 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघातों को बना करके, इस 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघातों को बनाने वाला जो है उसी ने इस कार्यक्रम संघात में जीव के रूप में प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, शरीर को बना करके शरीर में वही प्रविष्ट हुआ, का मतलब जीव के रूप से इस जगत को बनाने वाले को ही कहा जा रहा है। तो जगत बनाने वाले ने जगत जो बनाया और जगत को बना करके स्वयं ही इस जगत का भोग करने के लिए शरीर में प्रविष्ट हुआ, तो ऐसा बनाना चाहिए था उसको स्वयं के भोग के लिए जो सुख दे सके, जिससे दुख हो, ऐसा संसार तो बनाना नहीं चाहिए था। ये दोष ईश्वर में प्राप्त होगा। ये यहां पर कहा कि इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति, इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है, इसको देखिए। तो टीकाकार इस अधिकरण का फलात्मक अंश भी बता रहे, उसको पहले देखिए टीका में, फिर भाष्य में प्रवेश करता है। पूर्व पक्ष से जीवाभिन्ने समन्वया सिद्धि और सिद्धांते तत्सिद्धि इति फलम। तो पूर्व पक्ष के मत में जीवाभिन्न ब्रह्म में वेदांत समन्वय की असिद्धि, ये फल है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में। पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा कि यदि पूर्व पक्ष का मत सिद्ध हो जाएगा तो कि जीव से अभिन्न ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा, समन्वय की असिद्धि रूप फल है। और सिद्धांत में यानी वेदांत मत के अनुसार जीवाभिन्न ब्रह्म में वेदांत का समन्वय सिद्धि ये फल है। तो सिद्धांते तत्सिद्धि यानी समन्वय सिद्धि, ये फल बताया गया। अब भाष्य है, तो भाष्य को देखिए। अन्यथा पुनश्चेतन कारणवाद आक्षिप्यते, अन्यथा यानी प्रकारांतर से, अन्येन प्रकारेण इति अन्यथा, ये अन्यथा शब्द की उत्पत्ति है। यानी पूर्व में चेतन कारणवाद का आक्षेप किया है, फिर से इसी चेतन कारणवाद पर आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी, लेकिन प्रकार बदल देते हैं। पूर्व में जिस प्रकार से चेतन कारणवाद पर आक्षेप किया गया था, उससे भिन्न विलक्षण प्रकार से फिर से चेतन कारणवाद पर आक्षेप करने के लिए इस अधिकरण में पूर्व पक्षी आ रहे हैं। इस अधिकरण में कुल तीन सूत्र हैं। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का है, चेतन कारण वाद प्रथमांत है, आक्षिप्यते कर्मणि प्रयोग है, पूर्व पक्षिना आक्षिप्यते। अन्यथा पुनः चेतन कारण वाद पूर्व पक्षिना आक्षिप्यते, ऐसा लगा दीजिए, कर्मणि प्रयोग है, चेतन कारणवाद आक्षिप्त किया जा रहा है, यानी चेतन कारणवाद पर आक्षिप्त किया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा। और दूसरा वाक्य भाष्य में कि चेतनादि जगत प्रक्रियायाम आश्रीयमाणायाम हिताकरण हिताकरणात् हिताकरणादयो दोषा प्रसज्यन्ते। ते कह रहे हैं कि चेतन से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का कारण चेतन है, ऐसा मानने पर, इस प्रक्रिया को अपनाने पर, जगत के कारण चेतन में हिताकरणादि दोषों की प्राप्ति होती है, हिताकरणादि दोषों का प्रसंग आता है। ये हिताकरणादि दोष प्रसक्ति पद की व्याख्या हुई। चेतनाधि जगत प्रक्रियायाम आश्रियमानाया हिताकरणादयो दोषा प्रसज्यन्ते, ये जो वाक्य है भाष्य में, ये मूल सूत्रस्थ हिताकरणादि दोष प्रसक्ति, ये जो पद है इस पद की व्याख्या है। और प्रथम पद ये द्वितीय पद था, इसकी व्याख्या हुई। और प्रथम पद है इतर व्यपदेशात, इसकी व्याख्या के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि कुतः, चेतन को जगत का कारण मानने पर चेतन परमेश्वर में हिताकरणादि दोषों का प्रसंग क्यों आ रहा है। ये कुतः शब्द से सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से पूछा, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु विषयक ये प्रश्न है। पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं इतर व्यपदेशात से। तो भाष्य में है इतर व्यपदेशात, ये मूल सूत्रस्थ पद का व्याख्यान के लिए प्रतिग्रह है। अब इस पद की व्याख्या है इतरस्य यानि शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति प्रतिबोधनार्थ। ये इतर व्यपदेशात् का अर्थ कर दिया। इतर व्यपदेश में इस पक्ष में इतर शब्द का अर्थ है जीव, इसलिए इतरस्य का अर्थ कर दिया शारीरस्य। ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति, श्रुति जीव को ब्रह्मरूप बता रही है, ब्रह्म से अभिन्न बता रही है। ब्रह्म के साथ जीव का अभेद श्रुति बताती है। कौन सी श्रुति? तो स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति, यानी इस श्रुति से क्या हुआ, जीव में ब्रह्मात्मत्व बताया गया, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बताया गया है। इति प्रतिबोधनात्, इतर व्यपदेशात की ये व्याख्या कर लो, अथवा यद्वा करके इतर पद का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म, इतर व्यपदेशात का अर्थ ब्रह्म का जीव रूप से कथन होने से, ये अर्थ कर लो। पहले अर्थ में तो कर दिया जीव का ब्रह्म रूप से कथन होने से, यद्वा इत्यादि से बताया जा रहा है कि ब्रह्म का जीव रूप से कथन श्रुति में होने से ब्रह्म में हिता करणादि दोष प्राप्त होंगे, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो यद्वा इत्यादि को देखिए कि यद्वा इतरस्य ब्रह्मण शारीरात्मत्वं व्यपदिशति, ब्रह्म को जीव रूप से बता रही है श्रुति। कौन सी? तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह श्रुति ये कह रही है कि सृष्टु रेव अविकृतस्य ब्रह्मण कार्यानुप्रवेशन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्। इस श्रुति ने जो निर्विकार ब्रह्म जगत का सृष्टा है उसी का कार्य में प्रवेश बता करके, यानी जग शरीर रूपी कार्य में निर्विकार ब्रह्म का ही प्रवेश बता करके निर्विकार ब्रह्म को ही जीव के रूप में बताया, शारीरात्मत्व का कथन किया का अर्थ प्रदर्शनात्। और दूसरी भी श्रुति है, ये तैतृय श्रुति है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, और छांदोग्य श्रुति भी बता रहे भाष्कर भगवान कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति च परादेवता जीवम आत्मशब्देन व्यपदिशन्ति न ब्रह्मणो भिन्न शारीर इति दर्शयति। तो ये कहते हैं कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, यह श्रुति ये बता रही है कि जो परदेवता है परमेश्वर, उसी ने क्या किया कि सूक्ष्म भूतों में अनुप्रवेश कर लिया जीव रूप से, जीव आत्म शब्द से, जीवेन आत्मना यहां पर आत्मा शब्द से जीव का ही व्यपदेश करके, न ब्रह्मणो भिन्न शारीर, ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं है ये बता रही है श्रुति। तस्मात यद ब्रह्मण सृष्टित्वम तत् शारीरस्य एव, इसलिए जो जगत सृष्टित्व ब्रह्म में है माना जाएगा वह जीव ब्रह्म से अभिन्न जीव में है। और ये जो जगत ब्रह्म ने बनाया का अर्थ हुआ जीव ने बनाया, और जीव के दुख का ही हेतु है ये जगत, तो अपने ही दुख के हेतु को जीव ने कैसे बनाया, ये सब प्रसंग आएंगे इस पर चर्चा अतः स स्वतंत्र कर्ता इत्यादि से हो रही है, ये चर्चा हम लोग कल करते हैं। आज सोमवार है ना, अभी अभिषेक होना है, तो क्या नाम वो आरती वगैरह होगी।